أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة بني إسرائيل لأنهم آيات تخشرو بربنزل السماء آيات بني ده ختم سو ده أول مدوا آيات وربك ده ما قبل سرق بجي كذي چمخ کی د سرت سره څخه د معراج قصه تلتی اشاره وسو د معراج قصه د څه د پاره بیان سول چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم د رسالت تصدیق وشي. چې کنه رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول نه وای یو عام سړی وای. نو عام سړی و اسمانو ته څوک نه غواړي. نو دا د د رسالت لپاره غټ دی. و دا دلیل خو تیر سوی دی. بل عمده دلیل د رسول علیه السلام د رسالت لپاره خپله دا قرآن دی. د معراج قصه یو قصه وه د تیر رسول نه موږ لیدلې ده. فقط دغسې د غیب ما دی منلې ده ورسره چې رسول علیه السلام وسلام تللي. غټ دلیل د نبی علیه السلام د رسالت لپاره دا قرآن دی چې تر قیامته پروت دی. هر څوک چې شک پکشي کلدیرې راځي چې ورته ووایي چې دوه آیاته یې جوړ کړه ورله لایان را غواړي که پیران را غواړي که پیرانان را غواړي که مدکې را غواړي که د خدای کلام نه وي په ګردو سره میلاو شي سره اتفاق وکړي یو دوه آیاته خو جوړ کړي. نو چې نهسې جوړولی معلومه دا د خدای پاک کلام دی. د خدای د کلام همسری څوک نهسي کولی. نو دا خو تر هغه غټ دلیل دی تر معراج. معراج خو هم عمده دلیل و د نبي علیه السلام په رسالت. قرآن تر هغه لا غټ دلیل دی د رسول علیه السلام د رسالت لپاره. نو دغه قرآن چې هم دلیل دی د دې دلیل صفت کوي چې په دې قرآن کې دغسې حکمت هم پروت دی. نو په خبره پوه شوې لکه د رسالت چې په ثابت دی دغسې نیک کار هم پکښې دی چې در وایخلی د رسالت خو هغې دی چې دی. نو خو دا چې عمل په وکړي په دې کې داسې ښېښه طریقې بیان شي چې صفت یې کوي د دغه دلیل. ان بېشکه هذا القرآن دغه قرآن چې دا پر رسول علیه السلام نازل سوی چې دا دلیل د رسالت دی. یهدی دی ښوونه کوي للتي وآغا لارد يعني للطريقة التي داغا التي چدي دا سپت فرد اوغ موسوك محزوب دي دا موسول للتي دا آغا لارد پار هي چاغا لار اقوام و دير سداد اقوام دير سدا شتا ويل كيري چدر طولوش يعني دا سدا يلر نو كي كجلان اي بكشي كي نو دا دغس لارد سره هدايت كي چاغا دا اسلام لارد نه د يهوديت پر کم نه د نصرانيت پر کم نه د شرک او د مثال د آتش پرستی پر کم پر اثر کم کژوالی پدې کې نه دا ټول سیدا ده هغه لارې ته هي چې هغه لار اقوام او ډېر سیدا ده در ټولو طریقو ويبشر المؤمنين ويبشر او زيري ورکی المؤمنين والمؤمنات ته یعنی دا چې ش لارې ته هدایت کوي نو چې څوک دا ښه لاره وکړي بره چې شکیږي که ځینې واوړي بره چې شکیږي هغو دواړو دپاره انجام بیانوي سزا بیانوي ویبشرو زیری ورکوي المؤمنین و مؤمنانو ته الذین هغه مؤمنان یعملونه چې دوی عمل کوي الصالحات د ښو ښو کارو څنګه زیری ورکوي دا رقم ورته وایي چې ان بېشکه لهم دوی لره اجرا کبیرا اجرا ثواب دی کبیرا لوی نو چې پر دغه لاره باندې څوک ځي دا چې ایمان پر راوړي پر دغه قرآن کریم باندې د هغه دپاره دغه زیر وري اوري هغه ته دغه وایي چې ستا دپاره اجر کبیر دی اجر کبیر سمرال جنت دی د جنت نو غټ اجر به الله نشي وان الذین لا یؤمنون او بل دا قرآن دا خبره بیانوي چې وان بې شک الذین هغه خلک لا یؤمنون چې دی ایمان نه راوړي بالآخرت پر آخرت باندې چې پر آخرت ایمان را نه وړي نو خدا نور یې ګرد ورسره دغه کړه درواغ کړل ولی خود آخرت خبر قرآن کی د آخرت خبر خو رسول کی نو چې د آخرت نه مانی خو د رسول خبر مانی نه د قرآن غی نو هغه کسان چې ایمان پر آخرت نه لري معنا پر قرآن او پر رسول او پر دې شیانو ایمان نه لري دوغه د پر قرآن څه فرمایش لري څه وای نو الله و ان به شک الذين هغه خلق لا يؤمنون چې دی باور نه کوي یقین نه کوي بالآخرت پر آخرت اعتدنا موږ برابر کړی دی اما د کړی مدی لهم د پاره د دی عذابا عذاب أليما دردناك ده دي ده پاره بيا دردناك عذاب دي تر دغا زائب پوري ده دغا قرآن الكريم اغا سپات حمات حبا يانكلا چه ده دغا سي كتاب دي چه ده لاري تر شوانه كي او ده جوه خبر ام بياني چه سو كبر جه لار لاري أجر كبير ورکول كيش كبر جه غلط لار لاري دغا ده پاره عذاب أليم ورکول كيش دغا جوه خبر ام پكشي كده سي روشانة جه كيلي جه نو ده دي كتاب مدحة يوكرا او په عین حال کې خو د جل سوپر اثبات رسالت هغه هغه اعجاز دي چې څوک یې مقابله نشي کولی یو آیات دوه آیات یې نشي جوړولی نو داسې دا پسې ویدعو الانسان څخه چې ونسي د درس تر پایه پورې په دې کې دفع د شبهې کوي دلته سوال پر دغه ځای وارېږېږي د کفارو د طرفه څخه چې ته وه هغه کسان چې ایمان پر آخرت نه لري اعتدنا موږ برابر کړي دي دوی لره عذابا الیما عذاب الیم دردناک عذاب هغه وایي راوله عذاب چې سپاره زړه خدا غم زی ایمان نه پر لرم زه د قران نه منه ګر سره په اول کې اچوم ګر سره و مردار زایو ته نعوذ بالله غرس ته دا غ عذاب نه راته دی کې کوم دي را ول عذاب دا غ شبهه پر واری دی چې معنا کدا واقعي حق وي دا رسول واقعي حق دی دا غ عذاب واقعي او وعده ګر د حق دي نو خرا ول دا وعده څه وخت سره کیږي ته دی جواب الله پاک ورلو کې چې تا مسخره رئیس دی الله پاک دا نظام جوړ کړی دی چې دا شپه ده دا ورځ ده شپاسی ورات سیدا لکه یو څرخ سرخ یو خوای توري بلې سپینې پر لا اول را اول یو فلا یو ډیر سی بیا دا بل ډیر سی دا چې میاش کې رسول او تا چې رسول ورات کې رسول دا نظام پر دوی ته دې هدف دا غدي چې ته حساب نه په معلوم کې چې دا چا سره وعده کوي هم حساب لره ور کې چې میاش بعد خیر سره ته وعده وعده ور کې کده پور وعده ور کې ک پور نه خلی می حساب ته معلوم کې کله یو چانه ته معلومه چې څومره کیږي چې زوکه درې دوغه نه کولونه کیږي څومره سوي دي چې مرسته وي دوه نه کولونه حتی کښنی کښنی حسابونه غټ غټ حسابونه ګرځه پکې نو دا د عذاب څه خبره خو موږ غوښته ده موږ غوښته چې خپل تاریخ ځانته لري لکه دغه نظام چې جوړ دی هغه حسابونه چې ته پر معلومه یې هغه تاریخونه چې ته پر معلومه یې د عذابونه هم دغه رقم دي د خپل ځانته کولونه وشپې درې د الله کلی چې د عذاب دغه وخت راځي د جده به دغه وخت راځي د عذاب په قیامت کې راځي ته دا ګرد نظام غلطه چې تا ویل هغه سی بکیر کدا ایس په خبره پوس ویل کده مثال پتور یو چا بام کنګریټ کړی دی ده خدای دې باران پر وکه نو پر وکه نو په واسه کې دی ولنه پر کاله باران خپل وخت لري دا ستا به موته ده کته کې لښتا به مونږ کنګریټ کړی او بر بزده وبس خلاص او به نه راڅخه غواړي دا باران به پروس کې چې پخې دی غنې چې سره ستا بام برابر خوسی دی باران به پروس کې چې پخې نه وسره برابر د زغه خاطر باندې نو نه پر کول کې لښتا وره د مخه هر شی الله تعالی او تعالی لیکل دی علاوه دا نظام ګرځته غلطه دا ګرځ شند نظام مربوط کید که عذابونه دی که دغه جنتونه دی نو خو یو سړی به بیا په دې دنیا باندې وي چې الله پاک چې د جنت وعده دی کړی نو راځه که زه خپل جنت ته لیږ غواړم دا کیف علاوه ما جنت دغه سړي لیکل دی چې دا به د مربوط دی دلې نه کیش که دایس په خبره پوس یا عذاب ورخ د لیږ غواړم علاوه ورخ په هغه دنیا کې دلته نشته د دې دنیا عذابونه چې دغه چې دې ته په فرمایش غواړي چې راوړ دغه الله پاک نه راولي چې بخت نه راغلي دا په خپل تاریخ کې لیکل شوی دی لکه جنت د ورخ چې په دې دنیا کې نه راځي چې انسان ته په نه نه جوزي په جنت یا په چا باندې په ورخ باندې دا د دنیوي عذاب چې دی دا هم تر خپل تاریخ د مخ نه راځي دا سغه سلسله به یعنی الله پاک ته دې د شبهه جواب کې شبهه خو مونږ نس ویار شبهه دا غده چې کدا عذابونه دا وعده حق را باندې راو نو چې نه راولې نه عذاب ستنه کیساس ته خپل چې کول مې غوښتو چې ما زړه غوښته هغه کوم څه لا را ته شکه چې پر دغه لار ځه کنه ته به عذاب راځي عذاب کوم دی الله پاک دلته داسې فرمایي ويدعو دعا وغوښتنه کوي دعا غوښتنه ته وایي دا موږ چې لاس پورته کوو دلته لاس موږ دعا بول خو ما نه غوښتنه لري دا لاس سوالونه لري نو ويدعو غوښتنه کوي الانسان انسان بل شر په شر سره د شر سره براد عذاب دې په دې غوښتنه کې څنګه غوښتنه دعا هو لکه هغه غوښتنه ده بل خیر په خیر سره لکه یو څوک چې د خیر اوادار یا الله پاک خیر را پیش کړي یا الله په دې تجارت کې ګټه را لره راکړي یا الله پاک په دې دوستي کې ماته منفعت او خیر راولي د شر مو وساتي دې زوی مړي د شر دا رقم دعایو کې لکه د خیر خلک څنګه په عاجزي کې دې چې لږنو کې نه پستانګې سي خدای پاک د دنیا ونړوه افغانستان خو خدای شوروی راولي برابر ته چې په شوروی نو ستای لاس کیږي شوروی راس چې پرده به زحمت سره بر خدای شوروی راولي یا چې اوس پر زحمت خدای سور امریکا راولي په سور امریکا خو علاج نه کیږي راس خدای راغی دی ژوند تاریخ الله وی جاهل انسان دا غره کوي چې د شر دا رقم دوای وکیل که څوک چې د چا دوای وکیل که د خیر دوای د خیر دوای خو نو ډیره په عاجزی کې ډیره د زړه په اخلاص باندې غواړي د شر دا قصه د زړه په اخلاص غواړي عذابونه غواړي چې راول عذاب جنو کوم دی د سخت پرې زنده دا ويدعو غشتنه کوي الانسان انسان په چی شي غشتنه کوي بل شر په شر سره په عذاب سره د شر شیان غواړي زمبر نو د عذاب خو د شر شي د پر چار از د عذابونه غواړي وای را ول نو سر دعاءه دلته نه هغه کاپ حذف سوی دی وای دا منسوب په نزع د خافز دی دعاءه یعنی لکه دعاء ده مثل دعاءه په مثال سره د دعاء ده چې دعاء دی کی بل خیر په خیر سره د خیر دعاء یو څنګه په عاجزی کې دی د شر غزي مولي دغه په عاجزی کې دغه په ارمان غواړي د الله وكان الانسان عجولا الله وي وكان دي الانسان انسان عجولا تلوار كون كي دي دي دي تلواري تلواري شان خوشتي ودا دي دي تلوار سكيج كني خوجار سو كيرش ارشي خپل چي ماني كول كيرش تتلوار تتلوار دي چ عذاب كه الله در فجي كلو در تلازي ولار ولا كسي چ ارس زان دوري وسته كي كته چ بك غاري كي كي پتاخير غاري پر خپل چي ماني رازي وكان دي الانسان انسان عجولا تلوار کوونکی عجله کی تلوار کی دین دا خو چې دی دغه انسان هغه بدی ذکر کړ چې دی دا سوال ته غواکې اشاره سو چې دی عذاب د مخه تر وخت غواړي دی تلوار دی بس ور اشکارا که چې نسته نو مچ ما وکړ بیا می هغه وکړ الله پاک وسره نظام بیانې وجعلنا الليل والنهار الله وی وجعلنا مش خلقایله د پیدا کړی دا الليل شپه والنهار او ورځ دا موږ پیدا کړی دي آیتین په داس حال چې دا دواړه دوی نخښې دي دا دوه دلایل دي د قدرت سمور دا شپه ورځ دا نکنه جلاله د از ما د قدرت دلایل دي شپه می ام دلیل دي چې تاسو سرونه اساس وله چې سره و ګرمې تکښه نه ستای نو سره کس وله شپه سر به المرو چې طریقه اساس وله خود کو د لاس ګوت نه مال میږي سونه غټ بل په وله کیږي دا بیان دا پر یو اندازه جنه چې فلاش په ورځ داسې ورځ داسې ورځ داسې ډېر سي ورځ دونه کدر سي از خلکو ورچم شړی چای چې به مزګر سي دا رقم سي بل پلا بیا دا ورځ دونه ورځ داسې چې د سړي صد ورته د خلکو ورچم بل سره وځي چې څه وخت ما شام کیر بلکې په روژه کې معنی که اگر روژه په اوږده ورځو کې راشي برای ماښام د لمر لوېدو ته د سړي د خلکو پر چم نه تاسو وکېږي. الله وایي دا دواړې دا زما د قدرت نښې دي چې ته فکر پکښې کې وشه او پیدا یې هغه ده چې هغه تاریخونه پر معلوم شي. نو خو عذاب هم ځانته تاریخ لري، نو چې لکه دا نور شیان چې پر تاریخ باندې ته معلومیه چې د مثال په طور یو څوک وایي برای غنم نو درې میاشتې او لس شپې بعد رسېږي، حسابونه خلکو ورته کړي پلانای شی چې دی څو میاشتې او دوه نش پی رسېږي. حتی دا کښتګاران دا رقم کې چې زونه په مځکه کې کښېښوله برای اویایم ورځ به د دې د خیره بادرنګ خورو د صبر معلومې چې په دوه نه ورځې کې دی رسېږي. خو دا تاریخونه ته پر معلومه عذاب نو تاریخ نه لري، هغه د مسخرو خبرې دي. هر وخت چې تا وغوښتئ راځي به نو کېدای سي په خبره پوهېږي. دا جواب دغسې د دې د شبهې ورکړي چې دا تاریخ د دغسې دپاره دا بستغه نظام جوړ سوی دی، دا څرخ جوړ سوی دا شپه ورځ پر اوړي را اوړي چې دا ګرده چې هم پر نیټو معلوم شي. وجعلنا موږ پیدا کړې ده الليل شپه والنهار ورځ، په داسې حال کې آیتین چې دی دواړې چیش کې نښښې دي د قدرت زموږ. بیا دا دوې نښې سره کم فرق لري. فمحونا موږ محوه کړې ده خرابه کړې ده آیته نښه الليل د شپې ده، د شپې نښه مو خرابه کړې ده. محوه وجې ته ویل کېږي لکه سړی چې په پنسین باندې خط وکاږي برای مټاوه ورته ونسي بلکې ایسته کړي نو خبره بیا نه معلومیږي. دلته د محو څخه هغه محو نه ده چې پلا دا ورځ شپه چې وه دغه داسې روښانه وه بیا نه الله تعالی محو کړه برای خرابه کړی د سره څه چې شپه پیدا کړې ده دغه رکه پیدا کړې ده. په محو نه موږ چته و پیکه پیدا کړې ده، چته پیکه معنی چې روښانه نه شي نه پکښې معلومیږي. دی دغه ځای ته وګوره شپه څنګه پیکه ده، دام د الله تعالی د قدرت دلیل دی، ورځم د الله تعالی د قدرت دلیل دی. ورځ څونه روښانه ده او شپه څونه پیکه ده تاریکه ده چې شی نه پکښې کې معلومیږي. په محونه موږ پیکه کړې ده معنا توره کړې مو ده آیته دا نقش الیل د شپې آیت ولیل ته مضاف اضافه ته بیانې دي. نو آیت الیل دا نقش چې دا نقش په خپله څوک ده الیل چې هغه شپه ده، دا مو چې ته کړې ده خرابه کړې مو ده چې شی نه پکښې معلومیږي. وجعلنا او موږ ګرځولې ده آیت النهار هغه نقش د ورځې د آیت اضافه ته نهار ته بیا دغه رقم بیانې دي. آیت هغه نقشه چې هغه خپل النهار ورځ ده مبصرته لیدونکې ورځ مو بیا لیدونکې پیدا کړې ده. کنه ورځ خو نو شی نه ویني خو د انسانان یې پکښې کې ویني. هغه چې په ورځ کې دي هغه شیان مبصر دي لیدونکې دي. د هغو صفت یو ورځې ته ورځم کې ګواکې ورځ لیدونکې ده ولې هغه شیان چې په دې کې د هغه شیان ویني ګواکې ورځ یې ویني. نو وجعلنا موږ ګرځولې ده آیت هغه نقش النهار د ورځې مبصرته لیدونکې معنی روښانه دغسې ځلیدونکې چې نور شیان خلک یو تر بله سره ویني. دا دواړه مو پیدا کړي دي یوه ګټه یې څه شي ده لتبتغوا چې تاسې طلب کوي فضلا رزق من ربکم د رب څخه خپل چې په دا ورځ کې تاسې بره د الله تعالی څخه رزق وغواړئ برای ولار سی کار وکی خدمت وکی روزانه وکی مطر و چله تا گرد پا دیورت که کیجی لطاب تغو چی تیس طلب که پاق دلن رسک من را بکم درا بس خپل و لتعلمو او چی تاس زدکی عدد السنین والحساب عدد اصاب السنین دکلو والحساب نور حسابونه ا د کلو غي خو غټ غټ چې تاسو د کلو حساب معلوم کی چې یو کال کې څو وخت یې ودرې ول حساب نور حساب نور حساب لکه دغه د پور حساب چې د پلانې پورته دغه لا پات دی راکې د پلانې دغه نور ځل ته پات دی را څغواړي بارانه بیا چې مته نه راکې خو دغه ګرد حسابونه دي کنه یا د پلانې م دغه نور ځل مزدوري کړه دغه نه پیسې می پیسې کیږي خدای حسابونه ټول دغه نظام سره د شپې دغه ورځ اړه لري کنه لږ حتی اوس د ساتو د کو سره له اړه ور کړی ده یو ساعت دغه نه د کی کار کړی دي اته ساعته په دغه نه کیږي زما د دغه اضافه کاری مې معنا کړې ده دغه حسابونه د دغه چا څه ته زده کوي د شپې او د ورځې څخه نو د شپې او د ورځې یوه پایده کمه سوله طلب د رزق رزق پکښې کې طلبه یې په دې ورځ کې دا یو بل ولې تعلمو چې تاسې زده کوئ وپېژنئ عدد حساب السنین د کلو والحساب او نور حساب د دا والحساب څخه نو دا نور ګرد حسابونه تر لاندې سو چې دغه ځینې زده کوئ وكل شيء فصلناه تفصيلا الله پاک وي وكل شيء هر شيء هر شيء چې تاسو په ځین کې درځي فصلنا موږ بیان کړی دی هو دی تفصيلا په شه بیانول سره دا تفصيلان یې په لومړي تقصد تاکید لپاره په شه تفصيل سره موږ الله تعالی بیان کړی دی شنو چې هر شيء په شه تفصيل بیان کړی دی نو دا وكل شيء خو نو عام دی لکه خو هر شيء ته ویل کیږي دا عذاب نو نه دی یو شيء نو دا عذاب ملای ما دغه تفصیل کړی دی لیکلې مې دي چې دا به دغه نه عذابی دغه نه خلک په اختکیر او پر دغه ټیم برازي شپه ورځ خدرو وشول چې دا د حسابو د پاره دي. نو هر شی علاوه ما په تفصیل بیا بیان کړی په دغه نیټو کې مې اچول دي، دا په دغه تاریخ، دا په دغه، دا په دغه ته، او ته اوس دونه دغه کوې چې علاقه کې چې راوله عذاب مو چې نیسې راوستی نو نسته ګرسره، علاوه دا ما ځې غلط تلیل دي چې ته وایې چې نسته سته، مګر په خپل تاریخ کې دي چې هغه تاریخ یې رالی ته به بره لغه چې وایې چې عذاب یې شته که نه به ایسته کېږي، دغه رقم به وي کېدای شي په دا جواب ته چې اوس پوهېدلی یاست. که ته د هر شی نو چې الله پاک تفصیل کړی دي بیان کړی دي چیرې د مراد ځینې لوحې محفوظ دي، په لوحې محفوظ کې خو چې د مسکاله ذره کې نڅېونه سي چې هر کار دي، هر شی دي، هر عمل دي، هلته لیکل سوی دي. لوحې محفوظ هغه غټ کتاب دي چې د الله په وړاندې دي، په هغه کې د دنیا د پیدایښته در پایه پورې څه چې شیان ګرده پکښې کې لیکلي. نو کله شی نه هر شی فصلنا موږ په تفصیل بیان کړی دی، هودی تفصیلا په ش تفصیل سره مالته دی بیان کړی دی. نو عذاب مالته په تفصیل دی، ثواب مالته په تفصیل دی، په خپلو خپلو تاریخو کې دی. ته چې اتلس وارد وایو کې چې راول نو راول الله پاک چې خپل تاریخ را نسی، ته ته کتاب غلطه، لوح محفوظ غلطه، چې د مخه غواړي لوح محفوظ کې غلط کې نه راځي. یا دسې دی وکله شی نه هر شی فصلنا موږ تفصیل کړی دی، هودی تفصیلا په تفصیل ش بیان سره په قران کې، په قران کې موږ هر شی ته ته په تفصیل بیان کړی دی. په دې خبره مو په یوه لاس هر شی چې دی په خپل وخت کې راځي، ته څه د عذاب مخکې داروي په قران کې دا ته بیان سوی دی. او کې په قران کې دا ویل چې عذاب ستا په پرمایش دی، چار وخت غوښتي راځي، خو داسې به نه درته وایي که ته ورنه په قران کې ګرځې چې کوم چې بیان سوی سپیکر پکې بیان سوی دی. بارانه بیا دا تقدیر وسیره شوی کې هر شی د ضرورتیاتو څخه د جن و كل شيء هر شيء د ضرورت څخه د جن چې هغه په قران کې ستر وتر نه دی پکې کېسته ګر څوک په صراحت پکې څوک په اشاره پکې پکې ذکر دی ګر د جن خبر کده ایس په مضمون پوس واس کده دغه تفسیر څخه اوغه د روح محفوظ تفسیر واخلي. كل شيء پر خپل معنا او حقيقه باندې پاتې دی چې پر دنیا یو شی وزرسته الته بیان سوی دی، عذاب مالته دی. او کده كل شيء څخه چې هر شی بیان کده د تفسیر سمرات قران برات کې بیان د كل شيء څخه ضروري د جن شان راځي چې د جن ضروري شان چې ټول قران کې بیان سوی دی. نو دا خبره چې تو عذاب زغوارم دا خوند د جن سره اړه لري، علاوه دا په قران کې بیان سوی دی چې په خپل ټیم تاریخ کې راځي، ستا په غشتنه باندې نه راځي. په ترجمه کې دا هیڅ په دې لیست دا تفصیلا چې دی مال تاکید ورلره ورکي په عربي ژبه کې دا رقم د چې دغه مصدر دی فعل سره ذکر کیږي تاکید کیږي. پښتانه هم کوي خو ځینې نه پوهیږي. یو سړی ودنه په د قران کریم باندې ما په خیال پر د عربي ژبه یا پر قران سوالو پر عربي کې مرکه ورسره ولوس هغه وخت ولاړ چې ملا به طالب تل وهل کړي و په وهلو سره ته پلانې وهل کړي په وهلو په وهلو بیا چی شي خدای د دخپل پر دماغ تاریخ کا دا تا کې جې الفاظ موږ پښتانه هم استعمالو دارکم وای و هم دی و هم د دوه وهل څه کې سره نه یو سړی چاته وای و هم دی و هم بیا ورسره خو تاکید کې چې معنا پرې ژوندم جنه په خبره پوسو سره چیرې بده کم چیرې دا بیا چیرې ورسته څه کوي چیرې سره کیدا هغه چیرې کم پیل دی دا ورسته مفعول مطلق پر سره ذکر کی پښتانه په خپل کاری چې د دماغ کار نه کوښته چې بر قران عربی ته اهانت وروړي ولوس هغه کیسه ولار یا چې بر وهلې کړو په وهلو سره په وهلو بیا چی شي دا د تفصیل دی. فصلنا مش تفصیل کړی دی هو دغه هر شی تفصیلا په شت تفصیل کول سره په شت تفصیل تاکید یې ورکړي چې معنا زرا لا په چپاته نه ده هر شی نو یا پر خپل عموم پاتې دی کده تفصیل په لوح محفوظ کې مراد کې یا د ضروري شیانو د جن پاتې مرادي کچیره په قران کې مراد کې خو به اره خبره دغه ده چې د عذاب نه ته بیان سوی ده تاریخ سوی ده. نو فسیالا فرمای وكل انسان الزمناه طائره في عنقه وكل انسان هر انسان چې الزمنا موږ لازم کړی دی مشلولې مدي هو په دپس طائره هغه عمل ده په عنقه په غاړه کې ده طائر اصلي مرغه ته وای چې الوسی د انسان دا ژوند چې دی کی چې په دا ورځ به دا کار کوي په دې ورځ به دا کار کوي په دې به دا کار کوي اگر د عمر سل کال دی یا چا کال دی یا لس کال دی دا دغه شی چې دی ام په ازل کې علا پاک لیکلی دغه چې انسان پیدا کیږي هغه لایحه عمل چې ورته وای هغه په دغه اړه کې وروزړول سي موږ تاسو نه وینو کوکې دا په دغه زړیږي چې دغه پروګرام مطابق به ته چلیږي دای په ځان نه دی خبر پر هغه رقم چلیږي د مثال په توګه زه ډیر پوښ یارم پرځک دای دې دغه ځای څه چمنت زه دای خبره وم لانه تا ته خط لیکم برم دای چې دغه ځای روان سي چې کوټه لانی وتلې پلا خو دای چای کیږي پر پلانې ځای باندې ګوره موټر یې خرابېږي پر پلانې ځای د پلانیان دواله سره درېږي پر پلانې ځای موټر تیز ځغلي پر پلانې ځای باندې سپک ټکر کوي پر دوغه نه بجې چې منته رسېږي هېڅ نه دی په دې کاغذ خبر دی ما در ته کړی شودی چې روان سعینې پر دغه رقم ولاړ چې کاغذ بابا زه پر هغه رقم راغلی یم چې ده لیکلی وو دا زما خطه دی مجبور کړی چې دا کیسه کول نیو مجبور کړی او غلطی مې اوس کښ نه د کړې پر هغه رقم لاړې دغه نیوشته لکه تقدیر دا رقم الله عز وجل په دې ټولو کائناتو دغه خبر دی شانې وخت لیکلی یو دغه څه مخالفت نه کوي په خبرم نه دی هغه موږ نه مجبور کړی چې خو نو خدای دغه څه لیکلی خدای دغه څه لیکلی وخت خپل پر هغه رقم لاړې دای چې چمن تتلی دی پر ما بیا توانه ولې چې تا دغه رقم لیکلی او زما دې لیکلی او ته خو د خپل اختیار دا زما ډیره پویش کار کوي چې دا سړی څونه پو چې دغه د حرکات سکناتې در وجود مخه لیکلی او هغه پر هغه رقم هم وسول نو دلته دا د انسان دپاره هم چې دی به ښه کوي بد به کوي دغه نه به ژوند کوي دغه ګرد الله لیکلی دی چې د موره پیدا سي په غاړه کې لکه شی چې د مثال په طور په غاړه تعویز به وڅړي دا الله وی دا ګرد شیان ما د انسان په غاړه کې ور لازم کړي چې د طائره سمرات چې شمرات سو هغه عمل نامه ده ده لایحه عمل چې دغه رقم به کوي نو پر دې د طائر نوم ولیک شه شو ګواکې دا د اوغه غیبه څخه راالوتی او د په غاړه کې ولوېدل ګواکې راالوتی او کنه چیر پرته موږ سره معلومه ده یا نو په دغه د عمل څخه په تعبیر په چا کې په طائر او په مرغه کې چې دا ګواکې د غیب د زالوی سره الوتی وراره ده په غاړه کې ولوېدل او کل انسان هر انسان چې دی الزمنا موږ لازم کړی دی هو پر د باندې طائر او هغه عمل هغه طرز د عمل د چې دی به کوي په عنقه په غاړه کې د دمو په غاړه کې راچوري هغه رقم به دی کوي ونخرج او مجرى بأس له دلل يوم القيامة فورسك دا قيامت كتابا يو كتاب يلقى شدي بملاقي كي جهود دا يلقى شدا كتاب اچول كي جهود دتا منشورا پداس حال كي جاغب غورا والسوي دا ارچا عملنا ما فورس دا قيامت دا دي چه بعمل شوري كي ملايكي باب سيليكي يبلا دا پروگرام بختي لي كرسوي دا پا غار كي ورجوه دليو بيا چه دا روزمرا دا عمل كي ملايكي باب سيليكي لكي لكي بل عمل نامه چې مرته بیا تیار شي چې تیار شي په ورځ د قیامت خلاص ده ته ورکول شي چې صاحب تکلیف نشته چې په پاتېری کې بس دغه ورکه ده لکه اخبار واخه وای کې دایس په خبره پوسو نو ګوره ونخرج او مجرى باس له د پاره ده یوم القیامه په ورځ کې د قیامت کتابا کتاب نوښته یلقا چې هغه ملاقی کیږي هو د چا سره د دغه سړي سره منشورا په داسې حال کې ورسره ملاقی کیږي چې هغه څه شي چې هغه غوړول کړه سوي دا رقم نو بیا نو دته څنګه ویل کیږي اقرا بره ورته چې ووایه کتابک خپل عمله مو نه سوه سي ووایه صاحب خپله یې ووایه که ته وایه شاهدان راولي شاهدان الله وایي نه غواړي بس چې تا وویل دغه کافي ده ما زه وایه کفا بسوالی دي بنفسک په نفس ځان سره ستا اليوم نن ورځ عليك پرتابن حسيبا ازري حساب کوونکی ازري حساب کوونکی یوازې علاوه از ما ته بس شیطان میدان نه غړی چې تا د فلر اویس از ما قبول دي خبره پویږي انسان ته دغه خط ووایه چې په دې کې کوم اعمال را لتا وویل بالا نور شیطان میدان نه غړی چې وای علا پاکه بس هغه رقم دی سره در سر کوم نو په دې کې د بدی ګرد لیکل شي دی مجبور دی دغه نوښته به وای چې یو خپل بدی ګرد ووایي کدا اس په خبره پوس و الله دا ورځ ام درته ګوري هغه بار دا وره په غاړه کې درول ودل هغه لا حي عمل بیا دا بل ولي کل سول په ورځ قیامت ته در کول کیږي او چې در کول سره اوس بنو وای په زور ونه سوي بیا وای اقرا وای کتاب کدا خپل عمل نامه ته در کول سو کته و نو چې څوک وای د سینې چې غلطي پکې کی وسی نا کې نا کې شیان و ویل سي الله وای کفا بس وعل دی بنفسک فزان سرستا اليوم نن ورځ عليك پرتاب ان حساب کوم کی بل محاسب نسچ و کلو تر راوی چاغه لیکي چې دا نیکی ډیرس وکړه بدی ډیر ما زه ته وایم منه ته دا نو چې دا خبره دا رقم من هر هغه څوک اهتدا چاغه هدایت سی په دې دنیا کې پر حق لار باندې ولاړ سی فإنما بشك يهتدي دی هدایت کیږي لنفسه د پاره د ګټ د خپل ځان کڅوک پر هدایت کړه سو پر شلار ولاړی د خپل ځان د پاره ګټه وکړه د دا عمل نامه بس پاسي د دا ژوند بس پاسي ومن ارغ سوق ضل كدي گمرا اسد حق لاري واوشتي فانما بشك يضل دي گمراهي كوي عليها پر داغ خپل نفس باندې تاوان پر داغ نفس باندې دي زده ددي بل چاته تاوان نسي رسول په خپل گمراهي كتوايان ود د پیټو د گناو پر بل چا ور باش سيري دي په بار اخلاص اراوي ولا تزر نباري وازره هيتس نفس وزره او اغه بوج اغه پیټي د گنا اخرى د بل نفس ولا تزر نباري وازره په معنا د نفس دی اټس نفس انساني وزره معنا ګنا د ګنا هغه بوج هغه سزا وزره معنا سزا د ګنا اخرى د بل نفس یو نفس د بل نفس د ګنا پیټی نشي وړلای چې برای ما چر په شاکه دور ځخت ما ور واچو په دنیا کې کولای شي یو سړی بل څوک به راځي د مو ما هو الله ته دانه کیږي چې د مو ما هو ادارکم نکړي اری چاته چې کوم سزا راو تخپل به ګالیم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله وما كنا مجنيو معذبين عذاب ركوينك ويقومت حتى ترأغ وقت نبعث مجرد تراليجو رسولا رسول مج قومت إذ قومت عذاب نور كتر توش رسول ورترانس خبر يعني كي دا حق الارد دا باكل الارد نو يا بخبل رسول دي لدلي أو كي رسول دي ني لدلي دا رسول أستاذي ورتو يلك علماء كتابون ورتو براتا جدا قرد دا رسول نما اندقى كي نو الله ويا رسول بخبل الار ورشي بيا كده عمل لبوكي بيانو عذاب ورترازي یا که در رسول پخپل ځان کې نو هغه در رسول معاونینو نه مایندګان شته د دین بدرګه کوي لکه په بنی اسرائیل کې چې به رسول پر بغل به نبیان ورسره و دغه رسول کتاب ورسره تبلیغاو در رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې نور نبیان نسته دی ختم النبیین دی علما پر ځای د نبیان ودر بر علما او امت کې انبیا بنی اسرائیل زما د امت علما یې لکه د بنی اسرائیل دغه انبیا دره کم دی ولی وظیفه یې دغه په غاړه کې ولی وته چې دغه په غاړه کې علاوه وظیفه ورچولې چې د دین بیان دغه علما په غاړه کې امر واچول حجست علما او امت كأنبياء بني إسرائيل زماد أمت علماء لك أغنى بيان أغا وزفا دا دي بغارك روجة داش دي بدا جن خلو ترسي بياني بي. نو ألا دا غسيوهي چه مر عذاب نور كوتر چو چه رسول وروانا جو خبر يانو كدا سري نو دلتا خبر أغا دا دي دا چا دا شبه أغا دا پا وسوالا پا كشو كشو رولي دا عذاب جر نرازي ألا دا نظام بيان كي چه ارشي دا غرا كام دي لكل سوي دي حتى دا إنسان لا يحي عمل لا لكل سوي دا باغه اخرت خو پرد چې پر دې دنیا د ژوند کې چې وزيږي هغه طائر هغه د عمل نامه هغه عمل چې دغه په غاره کې نور زړول کې الزام نه هو په عنقه دغه سينو ذکر کړی دا اوس په قران کریم کې چې رسول نو خو عذابونه هم دغه رقم دي عذابونه په خپل تاریخ کې لیکل شوی لکه د انسان اعمال چې لیکل شوی عذاب ور بیا وځي صافه فرمایستي چې پر ورځ تاغه شپه هغه ورځ برازي نو د دې د سوال د په ورنره وکړ نو زموږ د سبقه مضمون دوه رقم اوسه یو هغه د قران صفات په کې کړی چې دا قران غلطه لار چاته نشي قران کریم سی لار خلوت شي سی دا لار شي چې د پښې کې خیر دی بل دا سوال چې دی سوې بار تل تواچ په قران عمل لکه نو الله تعالی د عذاب الیم کی را ولا عذاب الیم الله ولدا نو ستا په غشتنه نه دی چې وخت یې رالی تر هغه وخت بخپل راشي خدا یو د الله احسان دی چې مخ کې چاته عذاب مو کی پلای خبري علي محمد علی صلوات و سلام ګرد امت خبر کی دا ک پر لار څوک تلی اجر کبیر به پیدا کی ک پر لار نو وسره تلی دا غه د پاره به عذاب الیم وي ک الله مخبرات ورته و نه کی کتابه وکړه الله مخبرات توكي باب خلاص ما لا عز وجل مجتمع مغفرتك الله تعالى جحق لازم مش بنسيك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.